1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo to hasło strategii migracyjnej zapowiedzianej przez premiera. Komisja Wenecka wydała opinię o zmianach w polskim wymiarze sprawiedliwości. Rak to nie wyrok, przypominają lekarze i apelują o badania. Czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu będzie elementem nowej polityki migracyjnej, zapowiedział premier Donald Tusk. W Warszawie trwa konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową. Premier powiedział, że sytuacja związana z migracją jest trudna, ponieważ poprzednia władza zbudowała cały system umożliwiający dostanie się do Polski setek tysięcy osób spoza Europy oraz równocześnie stworzyła wokół migrantów atmosferę nienawiści. Jednym z elementów wieloletniej strategii migracyjnej ma być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Szef rządu podkreślił, że Polska musi odzyskać kontrolę nad tym, kto i po co do niej przyjeżdża. Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji. To dlatego, bo my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi, dokładnie wbrew istocie prawa do azylu. Premier powiedział także, że, tu cytat, nie będziemy respektować żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo naszych granic. Szczegóły strategii migracyjnej mają zostać zaprezentowane na posiedzeniu rządu, zaplanowanym na najbliższy wtorek. Przemysław Lis, Polskie Radio. A dziś również konwencja PiS-u w Przysusze na Mazowszu ma dojść do połączenia Prawa i Sprawiedliwości z suwerenną Polską. Komisja Wenecka przyjęła dwie opinie na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości, popiera kierunek zmian i jest im przychylna. Komisja zajmowała się projektami dotyczącymi ustawy rozdzielającej funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz kwestii możliwych sposobów uregulowania statusu tzw. neosędziów. W pierwszej sprawie komisja poparła kierunek zmian, mówił w TVP Info obecny w Wenecji minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zgłosiła szereg bardzo ciekawych takich propozycji modyfikacji dotyczących chociażby statusu Krajowej Rady Prokuratorów, dotyczących także procedury powoływania nowego prokuratora generalnego, także procedur związanych z immunitetem prokuratora generalnego i gwarancji jego nieodwoływalności. W sprawie tzw. neosędziów komisja szukała środka, m.in. jak należy to zrobić w sposób kompleksowy, uwzględniając element indywidualnej oceny. Jak pogodzić ze sobą kilka, no w zasadzie bardzo trudnych elementów. Z jednej strony zapewnić niezależność sądownictwa, z drugiej strony przeprowadzić te zmiany w sposób szybki, z trzeciej strony jak to pogodzić z indywidualnymi prawami osób, które poddawane są tej procedurze weryfikacji. Minister Bodnar zapewnił, że dialog z Komisją Wenecką będzie kontynuowany, a Komisja Wenecka, czyli Europejska Komisja na Rzecz Demokracji przez Prawo, jest organem doradczym Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. Rocznie 20 tysięcy Polek słyszy, że ma raka piersi. To najczęściej stwierdzany nowotwór u kobiet. Lekarze zachęcają do regularnych badań i podkreślają, że diagnoza rak nie musi być wyrokiem. Sposób leczenia cały czas się rozwija i to dobra wiadomość dla kobiet, mówi chirurg-onkolog dr Rafał Uciński. Na przestrzeni ostatnich lat wdrożyliśmy wiele nowych metod leczenia, pozwalające na operacje laparoskopowe, na oszczędzenie piersi, bądź na operacje rekonstrukcyjne, które powodują zminimalizowanie traumy, jaką jest rozpoznanie nowotworów złośliwego. Lekarze przypominają, że wykryty we wczesnym stadium rak piersi jest wyleczalny w prawie 100%. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Pogoda sprzyja grzybiarzom. Wystarczy wejść do lasu, rozejrzeć się i już mamy pełen koszyk, mówią osoby, które można spotkać w lesie. Jakie grzyby można zebrać i jak je zbierać? Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok sprawdzał to w lesie koło Czerwonego Boru. Na razie tylko podgrzybki. Zobaczymy, jak będzie dalej. Maślaczki były, prawdziwki nawet. Ludzie targają tutaj całymi wiadrami. Grzyby pan wyrywa, wycina, wykręca, bo są różne teorie. Staram się usunąć z korzeniem jak najbardziej delikatnie. No. Trzeba zapytać fachowca, grzyby wycinamy, wyrywamy czy wykręcamy? Dla grzybów to może nie będzie większego znaczenia, bo i tak znikną z lasu, jak je weźmiemy. Marcin Kiełczewski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża. Ale polecałbym

które zostały przez organizacje pozarządowe odbite z takiej sytuacji niewolnictwa. I współczesnego niewolnictwa. Współczesnego niewolnictwa. Na czym ono polega? No właśnie. Jest to niezwykłe i bardzo zasmucające, że w Ganie jest najwyższy odsetek dzieci pracujących niewolniczo na świecie, albo jeden z najwyższych. Polega to na tym, że chłopcy przeważnie są wykorzystywani w rejonie jeziora Volta do tego, żeby rozplątywać sieci rybaków. Dziewczynki są wykorzystywane do bardzo ciężkiej pracy u obcych ludzi albo do prostytucji. I tam jest to nagminne, przerażające i bardzo smutne. I jak o tym się dowiedziałam, to jakby na początku wyjeżdżałam tam bez intencji zrobienia filmu, natomiast w tym ośrodku Piotr Wojnarowski, salezjanin, który ten ośrodek prowadził, przedstawił mi Barbarę. Barbara jest bohaterką mojego filmu i przekonacie się Państwo, jeśli pójdziecie na ten film, że jest to osoba niezwykła, absolutnie charyzmatyczna, wspaniała. No i poświęciłam jej 5 lat swojego życia. Ale też bardzo dużo przeżyła i była jedną z ofiar tego współczesnego niewolnictwa. To jest jeden z tych wymiarów rozmowy, kiedy poszerza nam się jeszcze świat. To znaczy, jeżeli myślimy, że niewolnictwo się skończyło, to jego nowe wymiary, nowe oblicza wciąż istnieją. I właśnie jedno z nich zobaczymy w twoim filmie, Gdy powieje harmatan. To jest obraz, który przyciąga, obraz, który niepokoi, ale obraz też, który daje nadzieję, bo twoja bohaterka Barbara, bardzo młoda, ma 25 lat, opowiada o swoich przeżyciach, ale także jest bardzo silną postacią, bardzo silną osobowością. Nie zdradzajmy zbyt dużo, bo ci, którzy na pewno być może będą chcieli się zmierzyć z tym obrazem, to zobaczą, posłuchają także, bo tam dźwięk też gra bardzo ważną rolę, ale przede wszystkim zmierzą się z tym tematem i losem Barbary, ale to jest postać bardzo silna, która możemy powiedzieć, i to za bardzo nie palimy tutaj tematu, udało jej się uciec, udało jej się z tego wydobyć, trochę mierzy się z przeszłością, ale ona daje nam taki przekaz. Cokolwiek złego w waszym życiu by się nie działo i jakkolwiek złe to nie jest, ja jestem dowodem na to, że da się z tego wyjść. Tak, to prawda. Barbara jest niezwykle silną osobą i ja mam wielką nadzieję, że oprócz tego, że ten film porusza tak bardzo trudne tematy, to że też daje nadzieję właśnie na to i że jest to też opowieść uniwersalna. To znaczy, że można te rzeczy, które widać w filmie, można też przełożyć na nasze tutaj lokalne doświadczenia, dlatego że to jest też film o relacjach. O relacjach w rodzinie, o relacjach z osobami, które wyrządziły w przypadku Barbary bardzo dużą krzywdę i o tym, jak sobie tę przeszłość po prostu oswoić, jak ją, no, jak sprawić, żeby ona nie blokowała nam rozwoju, nie blokowała nam życia. Barbara jest na to wspaniałym przykładem i to, co jeszcze jest w niej takiego magnetycznego i niesamowitego, to to, że ta dziewczyna pomimo różnych bardzo trudnych przejść ma w sobie po prostu niesamowitą wolę życia, chęć życia, jest uśmiechnięta. Jak Barbara przyjechała do nas, do Polski, ja była już tu 3-krotnie, ja jej to obiecałam, że ją tu sprowadzę, a zawsze dotrzymuję obietnic, więc jak Barbara przyjechała do domu, do nas, to po prostu wniosła tak wiele radości. Ona się cały czas śmieje, cały czas docenia dobre rzeczy, które jej się przytrafiają i jakby tą radością, entuzjazmem, siłą i chęcią życia zaraża innych. To się przenosi na ekran. Sprawdźmy. Mamy jeszcze okazję dzisiaj, jutro na festiwalu Człowiek w zagrożeniu, tutaj w Muzeum Kinematografii w Łodzi, ale także w Narodowym Centrum Kultury Filmowej rozgrywa się Festiwal Mediów. Będziemy mieli okazję jeszcze zobaczyć twój obraz. Gdy powieje harmatan, a harmatan to taki duszący wiatr z Sahary. Co to jest za metafora, dokąd nas poprowadzi? Sprawdzimy tutaj, ale także być może sprawdzimy jeszcze na innych festiwalach, czego tobie życzę. Dziękuję bardzo. Edyta Wróblewska, reżyserka filmu, była ze mną. Dziękuję za rozmowę. A czy ten film zdobędzie nagrodę w konkursie filmów dokumentalnych? O tym dowiemy się dzisiaj wieczorem, ponieważ statuetka Białej Kobry ufundowana przez miasto Łódź pójdzie w jakieś dobre ręce. Ale jakie? Nie wiem tego ja, wie tylko jury. Więc pomknijmy teraz dalej wraz z fantastycznym składem Alko Lirikos. Fruko Isus Presos będzie teraz z nami i przeprowadzi nas do kolejnej gościni. Sytuacja, że stworzył się gwar, stworzył się tumult. Jesteśmy w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Proszę Państwa, co się tutaj dzieje? Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu. Wszyscy czekają na wejście na kolejne seanse. A my opowiadamy ten świat, który bardzo bogato przedstawiają nam autorzy i autorki zarówno filmów dokumentalnych, jak i reportaży radiowych, reportaży audio. I o nich sobie teraz porozmawiamy, bo ze mną specjalistka pierwszej wody, Joanna Pachura-Wojtasik. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest moment, kiedy mam ogromną przyjemność przedstawić wykładowczynię na Uniwersytecie Łódzkim, która specjalizuje się w audialnych formach, ale jest także radiolożką. Zgadza się. Ja teraz trochę tak zaczęłam na baczność stać, usiadłam nawet jakoś grzeczniej. Czym zajmuje się radiolożka? No to jest takie bardzo fajne połączenie badania radia, badania artystycznych form dźwiękowych, zarówno od strony praktycznej, ale też strony teoretycznej. To jest właśnie, żyjemy w takich fajnych czasach, kiedy ta współpraca między teoretykami i praktykami gdzieś zaczyna mieć sens i jedna i druga strona i naukowcy i ci, którzy tworzą te swoje audialne filmy, te audialne opowieści, dostrzegają sens współpracy i dostrzegają taką potrzebę, żeby nazywać to, co nieuchwytne, bo to, co nienazwane, podobno nie istnieje. Dlatego jako radiolożka po prostu zajmuję się tymi przekazami dźwiękowymi. Staram się o nich mówić, pisać i promować. Ale dźwięk został już dosyć nazwany i opisany. Myślę, że w ogóle teraz bardzo wielu ludzi odkrywa dźwięk na wiele sposobów i całą audiosferę, z którą bardzo często się spotykamy, zarówno w filmach i widzimy, że zaczyna być coraz większa dbałość o dźwięk. Mówię tutaj o kinie polskim, które cierpiało bardzo długo z tego powodu. Zagranica i te produkcje zagraniczne wyglądają zupełnie pod tym względem inaczej, ale tutaj wskakujemy w świat, który jest w ogóle wyjątkowy, to znaczy w świat reportażu dźwiękowego, radiowego, reportażu audio, czyli opowieści o świecie, o palących problemach, o bohaterach i bohaterkach, których wybierają sobie, znajdują reporterzystki i reporterzyści, ale także wzbogaconych o to, co się nazywa uważnym słuchaniem i brzmieniem tego, co się dzieje także na tym polu dźwiękowym. Ty przesłuchałaś się wszystkim reportażom audio tegorocznym. Jakimi tematami zajmują się w tym roku szczególnie wyraziście autorki i autorzy? Ja myślę, że te tematy to jest chyba taki drugi plan tego reportażu, że najważniejszy, że to jakby powtarza się co roku, najważniejszy jest w tych opowieściach człowiek i jego historia, i jego opowieść. I czasem są to takie bardzo duże zbliżenia do człowieka, do konkretnej opowieści, a czasem jest w jakiejś takiej małej soczewce, w małej kropli opowiedziane coś kontekstowo, coś o jakimś ważnym, istotnym problemie w społeczeństwie. Czy to na przykład, bo odwołam się już do konkretnych może tutaj przykładów. Albo jest to problem gwałtu czy przemocy w rodzinie i mamy takie reportaże z rozgłośni regionalnych, choćby z Radia Białystok. Asia Sikora coś takiego zrobiła. Od nowa, zgadza się, od nowa. To jest naprawdę taki bardzo poruszający reportaż. Wiem, że w tym roku jest jury młodych, radiowe jury młodych, studenckie i oni bardzo byli tutaj poruszeni tą opowieścią. Coś takiego mi właśnie nawet mówili, cytuję, że dotarło do ich trzewi ta opowieść. Właśnie jeżeli chodzi o temat, bo pytasz o tematy. Ale są też takie tematy interwencyjne i choćby Adam Bogoryja-Zakrzewski podjął się takiej próby sportretowania dźwiękowego konfliktu sąsiedzkiego, który zaistniał, który pojawił się na jednej z polskich wsi, Krowa w prokuraturze. I to jest arcyciekawa opowieść. Oczywiście. Ponieważ dowiemy się trochę i spojrzymy na to, na wieś z innej strony. To znaczy, jak osoby z miasta jadące na wieś, zmieniające swoje życie, czują się zaskoczeni tym, co na tej wsi się dzieje, tak. I na przykład zaczyna im przeszkadzać pianie kur. Albo zapachy. Ja nic więcej nie powiem, nic więcej nie zdradzę. I to tylko dodamy, że to jest serial, więc to jest czwarty odcinek, którego słuchaliśmy tutaj na festiwalu, i czyli sprawa jest bardzo rozwojowa, ale będąc jeszcze przy odcinkach, przy serialach, no to świetny serial Kryptoskam Agnieszki Szwajgier i Doroty Salus także był prezentowany tutaj na festiwalu. Serial też wieloodcinkowy. Mieliśmy okazję wysłuchać właśnie o pierwszego odcinka, a sam serial dotyczy problemu społecznego, bo tutaj mamy wielu bohaterów. Autorki próbują opowiedzieć, zbliżyć się do różnych bohaterów, którzy no niestety zostali oszukani na tak zwanych bitcoinach, na kryptowalutach, potracili majątki życia. To jest opowieść, która no niesamowicie nas porusza i to, że no właśnie taka krzywda człowieka i to wybrzmiewa i to jest doskonałe też. Ruszymy też do Siemianowic Śląskich i tu macham bardzo mocno do Ani Dudzińskiej. Siedem taktów od Sławy. No, to jest perfekcyjny reportaż. On jest doskonale opowiedziany, jeżeli chodzi o podjęcie tematu, ale forma, ta opowieść, która płynie i te obrazy, które wyświetlają się w naszej wyobraźni. To jest osiągnięte za pomocą no właśnie fantastycznej pracy mikrofonami, fantastycznego zbliżenia głosowego do bohatera, całą kuchnią akustyczną. Ani się udało, bo to, co jest istotne, Ania pokazuje jak ze skrawków jakichś artefaktów, nie wiem, no tutaj chodzi akurat o zapis paru siedmiu taktów na odwrocie fotografii. Można jakaś upleść. Muzyka. Można upleść. I ona krok po kroku próbuje razem z bohaterem zbudować, co ciekawe, dźwiękowy portret dziadka tego bohatera. Czyli tworzy tożsamość człowieka. To jest niesamowite, że to też udowadnia ten reportaż, bo on ma warstwę fabularną, ale ma też swoje drugie dno. Taki uniwersalizm. Udowadnia nam i pokazuje, jak bardzo potrzebujemy wiedzieć coś o swoich korzeniach. Jak nam to pozwala tkwić, trwać w ogóle w świecie i funkcjonować. To jest przepiękna opowieść. Zachęcamy jeszcze Śladami Else, to z kolei Magda Świerczyńska-Dolot. Także bardzo intrygująca narracja audio z kulturą na boku Moniki Gosławskiej. Oczywiście te wszystkie reportaże audio możemy także odsłuchać, przysłuchać się im dzięki festiwalowi Człowiek w zagrożeniu, który trwa jeszcze do jutra. Ale bardzo na sam koniec, bardzo ważnym takim aspektem przy okazji reportaży audio jest to, że mamy tutaj do czynienia z dwiema warstwami, to znaczy tych warstw jest bardzo dużo, ale dwie podstawowe. Los, opowieść o konkretnej sytuacji, o bohaterze, bohaterce, ale z drugiej strony to wszystko, co uwrażliwia nas dźwiękowo, czyli coś, co płynie niby niezauważalne, trochę jak w filmie. Kto zwraca uwagę na dźwięk? Coraz bardziej na to się zwraca uwagę, ale coś, co jest bardzo wyczuwalne, bardzo namacalne i jednocześnie stanowi taki integralny element dzieła. Zgadza się i oddziałuje, dźwięk oddziałuje bardzo na emocje i to jest jego siła i w tych opowieściach właśnie to słyszymy, że jakby ta warstwa informacyjna jest ważna, ale najważniejsze jest to, że te reportaże, te opowieści właśnie dzięki dźwiękowi docierają do emocji człowieka, czyli no, docierają do sedna, poruszają nas. My potem o tych historiach pamiętamy, czy wyciągamy wnioski, jesteśmy z tym blisko, one gdzieś w nas potem rezonują i to jest właściwie siła. I niesamowicie się cieszę, że reportaż audio jest obecny na Festiwalu Mediów, że jest ta przestrzeń do tego, żeby on mógł tutaj być słuchany, dyskutowany, że te obrazy w naszej wyobraźni mogą się wyświetlać. No i to też pokazuje, że mamy właśnie do czynienia z takim pewnym zwrotem w kulturze. To znaczy to, co powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że no, słuchamy, że ludzie chcą słuchać i że zwracają coraz większą uwagę na dźwięk. Słuchamy oczywiście różnych rzeczy, muzyki, podcastów, no ale jest jeszcze właśnie to miejsce na ale śpiewów ptaków. Także, jest, to otwiera nas. Bardzo. I o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Jak otworzyć się na brzmienia, jak słuchać? No to jeszcze dzisiaj myślę, że to fantastycznie wybrzmi. A to dzięki kolejnej gościni, to za chwilę. Konkurs reportaży audio. Kto dostanie nagrodę? Będziemy widzieli dzisiaj wieczorem. Trzymamy kciuki za wszystkich, bo znakomite są to produkcje. Zatem przekonamy się dzisiaj, kto, co i za co. A wszystko będzie można usłyszeć. Ja od razu też przypomnę, że reportaż radiowy powrócił do Trójki. Ja pozdrawiam bardzo mocno Anię Dudzińską, która miała z nami tutaj być, ale machamy jej do Katowic. To jest też taki moment, kiedy możemy powiedzieć, że w poniedziałek od 20 do 21 audiodokument i reportaż w czystej, soczystej postaci. Joanna Bachura-Wojtasik, Radiolożka. Dziękuję bardzo. Pięknie to brzmi. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. No i cóż, nie mamy chyba wyboru. Pomkniemy sobie dalej.

niemile widziana w stosunku do ludzi w drodze. I nagle jesteśmy w sytuacji, kiedy nasza empatia, nasza moralność, etyka jest wystawiona na próbę. Czy my powinniśmy być posłusznym obywatelem, czy my powinniśmy reagować zgodnie z naszą wrażliwością na drugiego człowieka. I bohaterowie lasu dokładnie znaleźli się w takiej sytuacji, że ten raj po pierwsze utracili, on przestał być rajem, a po drugie musieli opowiedzieć się po której stronie. Po stronie człowieka skrzywdzonego, do którego zawsze pójdą i zawsze udzielą mu pomocy, bo pomoc humanitarna jest zawsze zgodna z prawem. Ta polityka wywróciła ich życie do góry nogami. Także życie ich dzieci, bo tutaj są dziecięcy bohaterowie, to jest niebywale ważne. Wspaniała zresztą rodzina, pozdrawiamy, bo... Tak, Asia, Marek, Franek, Marysia i Ignacy. Bo wiem, jako że śledzę trochę historię twojego filmu, wiem, że często bywają na specjalnych pokazach tego obrazu. Przypomnę, mówimy o filmie Las. To jest wspaniałe, kiedy w filmie dokumentalnym, że nagle film zaczyna coś dawać bohaterom, prawda, taką zwrotną. I teraz Asia i Marek pomagają w inny sposób. Są twarzą naszej akcji takiej impaktowej. Pomaganie nie ma granic. Że zawsze powinniśmy zareagować na ludzką krzywdę. Zawsze powinniśmy udzielić pomocy człowiekowi, który jest... jego życie czy zdrowie jest zagrożone. Jak my nie będziemy się wspierać, to ten świat będzie koszmarem. Ty od lat wybierasz, śledzisz, tropisz, a być może nie możesz się od tego uwolnić. Takie tematy, w których to bohaterzy, bohaterki, cała sytuacja wymaga jakiejś pomocy. Ty wybierasz bohaterów i bohaterki słabszych, skazanych nie z własnej woli na jakąś bardzo trudną sytuację w życiu. Bardzo mocno też wspierasz, niezwykle subtelnie też prowadzisz tę narrację przy okazji chociażby filmu Las, choć temat podejmuje bardzo newralgiczne momenty w życiu zarówno uchodźczyń, jak i uchodźców, ale także tej rodziny, która zdecydowała się zamieszkać tuż przy granicy z Białorusią. Jesteście teraz, można powiedzieć, czasem razem, czasem osobno w turnę. Film Las pojawia się także tutaj w Muzeum Kinematografii na Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu w Łodzi i jest elementem konkursowym filmów dokumentalnych. Gdybyś miała nam powiedzieć, wskazać, dać jakąś radę, może nie radę, bo ty nie jesteś osobą, która radzi, ale jesteś bardzo mądrą kobietą, która opowiada nam o bardzo ważne rzeczy o świecie. I gdybyś mogła nam powiedzieć, jak my teraz możemy się ustawić wobec tej sytuacji, albo jak możemy pomóc? Ja myślę, że ja rzeczywiście wybieram bohaterów w trudnych sytuacjach życiowych, losowych. Natomiast zawsze szukam w nich siły. Czegoś, co pozwoli mnie oddychać, prawda? I wierzyć, że mam jakąś sprawczość. I mimo, że moi bohaterowie lasu są w trudnej sytuacji, tak naprawdę ten film dał mi dużo jakby nadziei, dlatego że pokazał mi siłę rodziny, siłę bliskości, jaką mamy pozytywną, zwrotną, jeżeli reagujemy na ludzką krzywdę. My możemy wpływać na świat, prawda? Poprzez małe takie czynienie dobra, ale to powoduje, że to każdy z nas, jak stworzy takie małe dobro i się sumuje, to my trochę zmieniamy ten świat. Przez to, że nie jesteśmy obojętni. Ale bliskość z drugim człowiekiem to jest ratunek dla nas. Bliskość z drugim człowiekiem i wzajemne wsparcie. Inaczej ten świat nas zje. Sumujmy dobro, dbajmy o to, żeby być blisko siebie, blisko ludzi, zwracać uwagę na tych, którzy są słabsi, wykluczeni. To jest być może bardzo dobry koniec naszej rozmowy, który otwiera bardzo wiele spotkań, myślę. Dbajmy o to zarówno w filmach, dbajmy o to w radiu, dbajmy o to w naszym życiu codziennym. Bądźmy po prostu razem i patrzmy na tych, którzy nie mają tak dużo siły i możliwości, jak chociażby my. Lidia Duda i film Las tutaj na festiwalu Człowiek w zagrożeniu w Łodzi. My jesteśmy w Muzeum Kinematografii. Zaproś wszystkich na pokazy. Serdecznie zapraszam Państwa o 15:00, czyli niebawem za 15 minut, ale można jeszcze zdążyć. Projekcja filmu Las. Zapraszam do życia rodziny z trójką dzieci. Lidia Duda, dziękuję Ci bardzo. Kto jest w Łodzi, to jeszcze zdąży, kto nie, to polecam teleportację. A my teleportujemy się teraz muzycznie do... Ciach, ruszyliśmy razem z paktofoniką. Wena, weny nie brakuje Fundacji Audionomia, żeby opowiadać pięknie o dźwięku i w tym wymiarze audio, który także pojawia się tutaj w Łodzi na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. A ze mną już Kinga Sigisman. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło mi. To jest ogromna przyjemność, kiedy ma się do czynienia z człowiekiem, który jednocześnie bardzo szeroko patrzy na świat, ale ma też bardzo mocno otwarte uszy. Z ludźmi właściwie, bo Fundacja Audionomia zajmuje się właśnie tym, żeby poszerzać naszą wiedzę i umiejętności, jeżeli chodzi o słuchanie. Ale brzmi to tak abstrakcyjnie, w radiu raczej nie, bo wszyscy słuchamy, ale brzmi to pewnie dla niektórych tak abstrakcyjnie, że koniecznie musimy powiedzieć, co to znaczy słuchać. Słuchać to co innego niż słyszeć. Fundacja Audionomia stara się uczyć nas uważnego słuchania, czyli takiego procesu uwrażliwiania na otaczające nas dźwięki, które zresztą w tej chwili cały czas słyszymy, bo nie jesteśmy w studiu zamkniętym, odizolowanym dźwiękowo, ale ta przestrzeń festiwalowa cały czas nas otacza. No i właśnie Fundacja Audionomia chce uwrażliwić na dźwięki, uświadomić, że te dźwięki mają znaczenie dla naszego funkcjonowania w życiu codziennym, bo są dźwięki, z którymi czujemy się dobrze, są dźwięki, które nam przeszkadzają, są takie, przy których się relaksujemy. No i są reportaże radiowe, które są szczególnie bliskie naszemu sercu i które staramy się propagować. Od razu zachęcę Państwa do zajrzenia na naszą stronę audionomia.pl, ponieważ tam nie tylko mnóstwo ważnych treści dotyczących słuchania, ale także myślę książka w wersji PDF-owej, o której za chwilkę będziemy miały możliwość pewnie porozmawiać. Oczywiście, że tak, bo to jest książka, która nosi tytuł Słuchaj, aby zrozumieć, audioedukacja dla szkół. Brzmi to tak, że pewnie niektórzy nie chcieliby od razu po to sięgnąć, no bo przecież audioedukacja dla szkół, kto by się tym zajmował? To pewnie jakiś kolejny element, który jest mało intrygujący. To ja, uwaga, odczarowuję teraz sytuację. Ten podręcznik według mnie powinien się znaleźć jako lektura obowiązkowa w każdej szkole, a my możemy do niego sięgnąć, nawet jeżeli tą lekturą się nie stanie. Audioedukacja to temat szeroki, ważny i poważny. Natomiast jak słuchać, żeby zrozumieć? Słuchać właśnie uważnie i uczyć słuchania uważnego, tego słuchania świata nas otaczającego, a więc przestrzeni, przestrzeni, która nas otacza, dźwięków, ale także słuchania ludzi. I trzeba uczyć absolutnie od najmłodszych, tak? Bo słuch jest naszym pierwszym zmysłem. My w łonie matki najpierw słyszymy i coś dzieje się takiego, że po narodzinach ta przestrzeń wizualna nas nami zaczyna władać. My proponujemy zestaw ćwiczeń dla nauczycieli, takich ćwiczeń usystematyzowanych, które można wprowadzać od przedszkola, aktywizując dzieci i pokazując, że dźwięki są absolutnie wszędzie. Jesteśmy trzema mamami, bo napisałyśmy jako reprezentantki Fundacji Audionomia, trzymamy właśnie tę książkę. To uwaga, ja przedstawiam. Proszę obecna bardzo. Tutaj z nami Kinga Sigisman, oklaski, ale także Magda Świerczyńska-Dolot i Katarzyna Michalak. To są też fantastyczne dziennikarki to i prawda. Osoby, które zajmują się reportażem radiowym, reportażem audio, które także są tutaj obecne w konkursie. To są też lata doświadczenia, pracy z dźwiękiem, słuchania uważnego, ale też chęci wypuszczania dalej w świat tej bardzo dobrej wieści, że jeżeli będziemy chcieli usłyszeć więcej, to otworzy nam to bardzo wiele kanałów w głowie, otworzy nam to bardzo wiele tematów. Uwrażliwimy się na zupełnie inne sfery, sytuacje. To prawda. I też na ludzi, bo myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi teraz takich problemów komunikacyjnych i naszej samotności w tłumie ludzi. My nie będziemy czuć się dobrze z innymi ludźmi, z samym sobą, jeżeli nie będziemy słuchać. To słuchania wynika rozumienie. Tak? Potrzebujemy uważnego słuchania i myślenia nad tym, co słyszymy, aby czuć się dobrze w świecie, aby rozumieć innych ludzi. I myślę sobie, że znaczenie tego uważnego słuchania my zauważamy, ponieważ co chwilę wydałyśmy tę książkę i mamy bardzo dużo informacji zwrotnej, bardzo dużo informacji takiej, my potrzebujemy waszej książki ze szkół. Powoli drążymy skałę, kropla po kropli. Coraz częściej jesteśmy zapraszani do różnych projektów, szkoły otwierają się na tę książkę i mamy takie wielkie, jesteśmy potrzebni, ta książka jest potrzebna. Jesteście potrzebni, ja to podkreślam i rzucam świat. Słuchaj, aby zrozumieć, audioedukacja dla szkół to jest podręcznik, z którym koniecznie trzeba się zapoznać, więc zachęcam, żeby zaglądać na stronę Fundacji Audionomia i po prostu pobrać sobie, czy w PDF-ie, czy zwrócić się do was i... I wtedy otrzymają państwo książkę darmowo, wyślemy ją pocztą. To ja teraz myślę, że powoli muszę zmierzać do brzegu. To jest taki moment bardzo smutny, kiedy muszę powiedzieć, że napisy końcowe jeszcze przed nami, a teraz Kinga Sigisman zaprosi wszystkich do słuchania jednym ćwiczeniem. Zachęcam państwa do tego na przykład, aby wyjść na zewnątrz, albo jeśli jesteście w domu, możecie być w domu. Możecie otworzyć okno, możecie otworzyć balkon i w tłumie dźwięków, które słyszycie, postarać się odseparować te dźwięki od siebie i zanalizować, który jest w jakim planie. Zobaczycie, że jest ich mnóstwo, chociaż łączą się w jeden ciąg. Łączymy się dzisiaj wszyscy w jedno. Ci, którzy są tutaj w Muzeum Kinematografii na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Zapraszamy tutaj do Łodzi, bo